Jest 1:20, pokój zasnutym, głos pokoju znowu pisze w nocy. Ciepłe poczucie komfortu, nie buntuje się. Odeszły gdzieś miny gniewne, dziś spokój. Trąbka w radio przecież gra tak pięknie. Patrzyłem w lustro zły na to co widziałem. Świadom błędów, lecz wciąż wśród uczestników pędu. Turde życie, pari rubę, taka skala. Kocioł by krew, pod łzy ciągle się wywalasz. Obojętny jak się starasz, do broni wraca. Bo wcale nie jest powiedziane, że dostaniesz coś od świata. Dlatego niczego nie pragnę, jest jak jest. Cokolwiek przyjdzie jutro wezmę za dobrą monetę, chociaż wolę uciec stąd jak najdalej. Wiesz, świat jest piękny, życie też, tylko ludzie nie. Jest problem, nikt go nie widzi, jest ekstra. Choć kochanie, posłuchamy jak oddycha wszechświat. Zamiast bić się z losem, wolę stanąć obok. Jestem już za mostem, wiem, że kolejny mam przed sobą. Obojętny, bo niewiele zależy ode mnie. Dałem spokój, trąbka w radio przecież gra tak pięknie. Zamiast bić się z losem, wolę stanąć obok. Jestem już za mostem, wiem, że kolejny mam przed sobą. Obojętny, bo niewiele zależy ode mnie. Dałem spokój, trąbka w radio przecież gra tak pięknie. Telewizja jutro pokaże nam jak bomby made by ludzie spadają na jakiś Bagdad. W faktach pokażą znowu śmierć z bliska. Za rok wymyślą i kamery zmieszczą w pociskach. Poznałem zasady gry, mam dość, ja odpadam. Nie chcę tego, a ktoś wciąż próbuje mnie zabawiać. Bój się, nowości kupuj, choć jak po sznurku. A świat wychowa sobie pokolenie głupców. Wolę oglądać chmury, słuchać gwiazd. Wolę słuchać oddechów ulic w sercu pięknych miast. Wolę spacer po Nibelandii z nią za rękę. Wolę uciekać na oczu jej oceany bezkresne. Szczęście znajduje blisko, jest w środku. Ja szukałem długo, ale w każdym kryje się ten skarb. Problem, rozwiązanie trzymam w rękach. Choć kochanie, posłuchamy jak oddycha wszechświat. We'll be right back.